أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة ياسين دا نشبة آيات سخشرو فالفنزاء ويأيم آيات باني ودرده دا لمرني دو آياتو وما علمناه الشعر بل دا لينذر من كان حيا دا دو آياتو ربط دا ما قبل سر پدی کدی چپا ما قبل کشدی دا آخرت احوال ام دا کافر دا پرا پرا بیان سول هم دا مؤمن دا چپا آخرت کی پا قیامت کی دا غا حالات رازی مگر دا حالات چی رسول علیہ السلام و سلام بیان کرل د کفارو دعوه به دا وګر د مربره بیا ویل ول شاعر دی د ځان سره جوړي شاعر هغه چا ته ویل کیږي شعر هغه کلام ته پسې ویل کیږي چې هغه بنیاد پر خیال بندی باندې پر خیالاتو باندې کاږه چې خلک د یو شاعر صفت کې برا و یاره داسې نازک خیال دی معنی خیالات دی چې خیال پر لسپور کې بهره د یو شی پر لو پیوند کې کلام موزون راولي شایسته یې کې مضمون ته چې وګورې مضمون یې ګر سره خیالي نو د مثال په طور دی د یو معشوق صفت کوي دا شاعر بهره وایي داسې کمر باریکه دی ملایې لکه وریښته دا رقم ده بله پلا بیا وایي چې سترګې دونه غټې غټې دي د مثال په طور لاس داسې کوي داسې داسې سترګې دي نو اوس چې دی د یو سړي سترګه وردوغونه کې ملایې لکه د وریښته خو دا پیری دی نو بره دا څه شي دی نو مګر هلته خلکو ته خوند ورکړي چې وا دا سره کم ښه بیان وکړي نو نو د دغسې قسمه څخه چې که هغه د ده خیال و دنیا ته راوباسي بره دغسې یو نشولټه شی ځین جوړ څه هیڅ خوند نه کوي دی چې پر لسپور کې بره ښه خوند کوي نو نو د شعر بنیاد پر نازک خیالۍ باندې دی خیالات کې پر لچش کې پر لسپرهیي نو باره بیا ویلې ول دی چې دغه بیان کړي چې هلته بیا دی دا رقم ودرول شي الله به دسې ورته وایي هغه به بیا دا رقم ورته وایي دسې به ټولو ته راځي دسې به جنت برل خیالات یې پر لسپاره کړي دي یعنې دلته دا سوال نه وارېږي ملا قاري دا زما کومه خبره درته وکړه چې نو عرب خو چې دي تر ټولو دنیا په شعر و شاعري کې دی ډېر مخته تللي د عربو حتی یو مینځه چې بیا دغسې شعرونه بیا ویل چې د بل علاقه هغه نارینه به ورته عاجزه وه د کښنی و دلی په خوله کې شعر نو دی خو په شعر کې ډیر مهارت درلودي نو قران کریم خودی د شک وتلی پیژندی چې دا خو شعر نه دی ولی شعر چې دی په عربي کې خپل یو پنځله شپارس بحر دی لري تر اذر دغه نو وزي د عربي څه شعرونه چې په کورونا او کې په لکاو دي د تقسیم کړی د شپارس بحر نو وزي دغه خپل وزنونه معلوم دي خو دا قران په غوږ پرېول نه دی برابر نو خودی په دې په یدل چې دا شعر نه دی وزن او قافیه او ردیف یې نسته نو بیا څنګه پر نبی علی السلام د شاعر حکم کاوه مال شعر تاس دکې شاعر اغه نازک خاله ته ویل کیږي چې نازک خالونه پر لسپرې وهمي وهمي شیان پر لمرتبې کلام اغه دی چې دغه وهمي وه مشيان يدي نو دي بس نو ويل چې نبي عليه السلام شاعر دي قران شعر دي په دغه معنا چې دا موضوع نو مقفا دي په هغه معنا نه په هغه کم خودي شاعرانه په پیدا چې دا شعر نه دي د نازک خالي په اعتبار ول چې دا خلاته دا س نازک په لسواره کړی سړی چې ورشکیږي دا غره کم اخر نه الته په دې سرات ستنه الته سوال او جواب ست نه به ملائک ست چې دا ست کې کړی والا او ثلاثي او حاضر کې دغه دعوه کول کې دا سنا په خبره په ایبلیاس خلاصه درابط سره ووت چې مخکې د قیامت حالات بیان سیو و په ډیر فصاحت او بلاغت بیان سیو و نو دی برابر چاره نه درلوده برابر نبی علی السلام شاعر دی معنا نازک نازک خیالات پر لسپاره کړي واقعیات نه دي چې دا واقع او نفس الامر دی نو شعر ار هغه نازک خیالي او خیالبندی ته ویل کیږي چې دغه سی معنا به بنیاد شي یعنی حقیقت نه لري بلکه دغه مضمون د خیالي د شته ځان سره جوړي دا که په موزون مقفا کلام کړي هم شعر بولي که په دغه نثر کلام کړي هم شعر بولي چې څوک داس خبرې کوي بره خلک وای دا شعر خلاص پر تاره کم ژغې دي خو دا د خبرو ته چې دی معنی چې نه ځخالي دي کی وغو ته بره د شعر وای نو رب العالمین دلته دغه د دې خبره بخته په داخلو ور منډي چې دا خبره خو غلطه ده ځکه ما شعر علاوه د څه نه دی وښولې الله و چې زه یو شاته شی ونه شم هغه کولای شي خو نیس کولای دا بل شاعر شعر کوي خو علاوه زی و شم برای کی پیغمبر ته ما نه دی شولې چې ما یو کار نه یو شولې څنګه بیا دی کی نو دا د دغه خبره رد کوي چې د نبی علی السلام پر هغه تیر بیان چې دا حالات یو ته بیان کبره د قران نه دی دا شعر دی ورور د ځان خیالات پر لسپری و ما علمنا الله و ما علمنا او مش تعلم ندی وکړی شوونه مونږ د کړه هو دغه محمد علی صلوات و سلام ته الشعر د شعر و ما ينبغي له و ما ينبغي او نشای د شعر له د پاره د نور سره مناسب دی د مقام سره او نه ما ور شوولې دی یعنی دوی خبر سوال یو خاله و ما تعلم ندی وکړی بل کر سره د منصب سره مناسب ندی شعر د کمال نه دی د کوپارو لمړنۍ کار دغه دی چې په مسلمانانو کې دا خبره کړ چې یو څوک شاعر مرشد سونه غټ ولایت مقام خاوند دی شاعر خو معنی اکثره دروغجن خو دروغونه پر لسپرې مال دغه رقم بره به ملای داس دل کوي رښتنه نو مال دغه رقم سړی ته جوړ کړي چې ملای له کوي رښتنه دوه غدن سره اخوایم پوند یا اخوایم پوند دا بره چی شي دی دا خبره لکه د اوس په نس شي سره جوړ کړي دا رقم خیالي شي ان سره سپرې نو شعر مقام نه دی نو علاوه ته د سره مناسب ګر سره نه دی چې وی وای یو به هغه شعر دی لکه حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د نبی علی صلوات و سلام یو صحابی دی ډیر بهترین شاعر نو هغه خو واقعیات ویل د نبی علی سلام حمد وایه نو مال شعر خو نازک خیالي ته ویل کیږي خیالي مزامین هغه خیالي شي نه ویل نو خیالي شي نه بیان ول هغه خو واقعیت بیان او نو هغه به ته نه یاد او نه به دا یاد شي هغه پکت ته شعر نه دی شوولی چنو نبی علیه السلام کده بل چا یو شعر وایم بار د شاعر شاعر ندی د بل چا شعر بګایګی نبی علیه السلام وایې التفه روایت کراځي چې نبی علیه السلام هغه د یو شعر په باره کې د شعر راځي چې یو شاعر دی هغه د شعر وایې دی ستوبدی لکل ایام ما كنت جاهلا ویاتیک بالاخبار من لم تزویدی وای جردی چې تاته به ورځ هغه شی راښکاره کی چې ته په نه خبره نه یی کایګه تاریخي شیانه بر راپورت سی موږ نه په خبر په تاریخ کې راځي دا خدا رقم نو جردی چې ورځ به تاته د سی شی راپورت کی دا شاعر مضمون وای شاعر عبد الله ابن رواحه دی دا هغه شعر دی چې ته به په نه خبر ویاتیک بالاخبار من لم تزویدی او تاته به خبرونه هغه څوک راځغلی چې تاغه ته هیڅ خرچه او توشه نه یو ضرر کړي یڅ مزدوری دې نه دور کړې مګ خبر به وای پلانې خبر به ور خبر به بیار دی خبر به در تراوړي تا به خرچانه ور کړی دا یو شعر هغه وایری دی پیغمبر علی صلوات و سلام داغه شعر وایه ول ستوبدی لکل ایام ما كنت جاهلا و یاتیک من لم تزویده بالاخبار یا من لم تزویده بالاخبار اغه په پایپل پر زنیوا وشتل چې وایې چې راتګ وکي کو تا ته من لم تو زوید هو اغه څوک شته د زاد او فتوشه نه دور کړي بل اخبار په خبرو سره ابو بکر صبر ویل چې والقسم په خدای چې رسول چې الله تعالی د بر شعر لاستا پر فل خراب کې سمې ونه کړ سوې چې سمې نه سي ولا غشې لازم نیوا وشتي پر سمې نو وای اغه بل اخبار توري چلته چې دی چې په شرک مابین چې وایې چې بل اخبار من لم تو زویدی دا غه په پای کې راوړي انا ځنی خراب شو نو خپل به شعر څنګه ویل چې د بل غیر نو سویلې دا روایت کوم راځي تفسیر نه خلق کړی کې دایس په خبره پېژ نو علاوه چې ما د شعر تعلیم ندی ور کړی د بل شعر علامال دغه رقم وای خپل خو نبی علی سلام شعر نو جوړولې گای گای به دار کم سید نبی علی صلوات و سلام پر خلو باندې ځنی کلمات د سموزونی ورغه دی لرد نو خلق چوی دا شعر دی دا بی اختیار چې د چا پر خلو باندې دغه خبري واسه چې وزن سره برابر یې ته شعر نه ویل کی شعر هغه دی چې شاعر ورته متوجی قصدن الکدی جوړی چې عارف پلانې طرز کړه دی نو وای براوی دای ترانه جوړ کړه دای غزل جوړ کړه دای رباعی جوړ کړه دا ست دی نه تو چې دغه قسم به جوړه دا چې په خبرو کې موزونی خبري راسی الته وزن سره برابر خبر یه تا شعر نویل کیجی نو زما دا خبری مطلب داری چه شعر تسیز دا که چه خیالی شیانجی نو پیغمبر علیه صلی اللہ و سلام تا علا داغ دا شعر قوت گر سران نوور کردی زنی سرب کردی و نو تا چنگ دا پر بیان دا شعر نو براش دی خدا علا ایمان دیو شوری او بل گر سران مناسب دا سران دی چی ویوی دا عدم مناسبت بیانی ما در تا وکی چه دا بل شعری وی زنی غلط یکی علاو تعالی اغا دا شعر ترزی وروار و چه کم شی مقدم و غیر مخار و که چه مخار و غیر مقدم کنو نو دا بیان پا داغ آیات که داغ سکیجی او خلقو ده خبری جواب دی چه یاره سنگ شعر پر رسپور کردی دی لیل شیان را توای چه دسی با آخرت چه دسی با سوال و جواب و ما علمنا علاوی مش تعلیم ندی ورکری شو و نمون ده کری هو ده تا الشعر ده شعر مانا ده خیالی خیالی شیان و چه ده خیالات و ما ینبغی او نمناسب دی نشای لهو دل را ده ده مقام سر هم نده ده خبر مناسب نو د امام شافعی رحمت الله علیه شعر کدای سم لا خالص تا فیاج د کاپیو د جامی د وخت سخر چې امام شافعی رحمت الله علیه ش شعر ویلی ش شاعر وو خدا ویل ولولو لا شعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی والكثير الشعر د علماء و د فارس بوکاوی نوای مگر زبنن تر لبیت شاعر شاعر وی لبیت په عربی کې ډیر دغه فصیح شاعر تر سوی دی بارای بنان لبید ولکه ما پیښې کړی وای زه بنن تر لبید شاعر شاعر وای ولولا خشيه الرحمن عندي جعلت الناس كلهم عبيدي والكثير ذا الله بيرز ما فنيز نو چې ذا الله سبيرج خلق ګرد ما په خدای خپل مریان کړی وای معنا معنا په داشیر بم دسر اجر کړی لکه زما مریان چې ما ویل هغه به کولای لیکن خدای الله سبيرج شعر چی شي چی زکو نو ګوره د علماء او د فار الله چی بل کی امام شافعي ودا سپک شي دی چې عالم شعر وای معنا شاعری شعرونه جوړي یو د دې دبل شعر په یو کلام کې د جده پاره وارد کی چې دلیل په وای خبره پروشانه کې د خلکو زین ترس یو دای چې د ناس کلام ورڅخه شعرونه جوړي دا د عالم د شان سره مناسب نه دی نو کله چې زما په خبره پویږي دبل شعر کرا نقل کې د غرض صحیح دفار ام جائز دي او كخبل يو چا دسي شعر وي حقائق مثلا القران اياتون شي دوغو معنا په شعر کې وران کړه يا د پیغمبر علي سلام مدح په شعر کې وران کړه يا د الله تعالی د مثال تر حمد په شعر کې وران کړه اغه چې بیا دي پروا به نه لري اغه خو واقعیت دي شعر مال خالص یان چی خالص یان چ پر لسپره اغه نه د عالم سره مناسبه ده او نه د نبی علي سلام د شان سره مناسبه ده و ما ينبغي نشای له دل ان هو الا ذكر وقران مبين ان ندي هو دغه قران دغه وحي چې نازلیږي الا خبادي ذكر دا نصيحت علاوه ته د شعر نوم دی پرځي دا خو نصيحت حقیقت خو بده درته کوي وقران دا خو یو قران قراتي غتور ته وګوره خدای قراتي دا وسه شعر پر کم دی دا قران کریم چې دی وزدې د شعر پر کم نه دی ځکه الته مال پر هغه وزنو باندې نه برابر دی چې لاوت دی چې لاوت پر کم خلک وای اگر چې لاوت دی چې لاوت چې د دنیا ټول شاعران او شعر ګرد ورته پګوتا فقاش چې دا سونه فصاحت دا څونه کدر هغه معنا په یو ښه انداز کې وړاندې کول دي نو شعر نه دی مګر هو تلاوت دی قرأت دی مګر په فصاحت کې د ټول شعر او لور دی و قرآن دا یو اسماني قرآن او تلاوت دی مبین بیانون کې د احکام دي دا حقایق خلق ته بیانې خیالات نه وړاندې کی بلکې سم دم احکام وړاندې کی نو څو صفات د قرآن په باره کې ذکر کړ ان ندی هو دغه وحی چې نبی علی السلام ته کیږي الا خو به دې ذکر او نصيحت دا د الله تعالی د طرف په نصيحت او قران دا یو قراءت او تلاوت د اسماني کتاب مبين دا بیانونکي د احکام دي نو پر دغه شته د شعر نوم ورځي چې هغه نصيحتونه دي هغه تلاوت دي او هغه بیانونکي د احکام دي شعر خو ملغه به اساس خبر دي چې خالص یعنی مزه پر لسپاره کړی نو دا د څه د پاره دي لیون ذره چې دی وبری من هغه څوک کانه چې وی حیان ژوندۍ د دغه د پاره الله تعالی دا وحی نازل کړی دی لینذر چې نبی علی صلوات و سلام و بری چې د قران و بری من هغه سو کانه چې حیات هغه ژوندې وینو ژوندې چاته ویل کیږي ژوندې هغه چاته ویل کیږي چې په زړه کې ایمان مخکې بل ځای کېرسوي د چې د مؤمن او د کافر مثال الله په ژوندې او په مړ ورکړي چې دا خو ژوندې دی هغه بل لکمر چې د خپل حواس او د عقل څخه هیڅ کار نشي اخستی مړی بره چی شي بیا بیا خو د دې پیسې د دې وخوا نسی کیږي نو کافر چې د خپل حواس او د خپل دماغ دغه کار لا نه اخستی چې خپل رب پر وپیژني نو دا دی مړ زوی مړی خو د مړه څه کار نه اخستی کیدی مؤمن چې د خپل زړه او د خپل دماغ کار واخستی رب وپیژني دی رسول وپیژني دغه اصلي ژوند دی نو دلته مالا پاپیلیونی در چې و بیروي من هغه څوک کانه چاغوي حیان ژوند دی معنی مؤمن وي مؤمن د پاره به بیره پراش په دغه قران و یی حق او ثابت بك القول اغه حق خبره و دلیل على الكافرين پر کافرانو پر کافر به دلیل ثابت شي سمانا یعنی د مؤمن د پاره ګټه ده سو د قران کریم چې هغه دلیل په و بیرې دی برنیک اعمال کی د عذاب وسه بو بیرې د کافر د پاره چې بیا دی دغه د پاره دلیل شي په ورځ قیامت کې دخل چې ولول چې ما سر نه خلاص یادي الله پاک وي ته قران غو دي کلام ویل کی دی بس چې په وای بل خل مسره چول لکفرون چې تیر سو پر خدای مخ ورو والس الله تعالی خلور باندې کې برای لاس وګایي چې ما دغه کوله فشای وګایي چې په ما دغه کوله نو الله پاک چې زه پر دې خبره ثابت کم لکه نه خلک وای پلانې سره خبر ک سبب به ګل نه یبانه به ورته جوړي خبره به پر پرای چې بابا ما ته خبر کړی الله دغه سوای وای وای حق او چې ثابت سي القول وخبره د خبرې سمراد هغه دلیل دی چې دلیل تام سي ثابت چې عدل کافرین پر کافرانو چې ما خبر کړی واس دا چې تانه کوله غره بیا ساقله کې و چې نه دی کوله فشه او لم يروا سبعد سبكت رفاي پوری بر تعود وتوحيد تكي ال تدرج يرشم ايات سخچ و ايه و ايه نغغت غت نخش د علاده وحدانيت چ بيان يدل فدا ما بينس كي بر احوال د قيامت ور گچ سور و ني فق نخش كه د قيامت و حالات في اشاره سي و بر تفصيل ور لورك خبر بر تو توحيد الله ور گردي چاغه وحدانيت بي اغ وش و نس يالا و زخبل زان په يواج تا ته د لئل در شه دشه د لوي ايه ولم يروا دی نجی کتلی دی دغه نظر و فکر ندی کری چه انا بیشک مش خلقنا مش پیدا کری دی لهم دا پار دا دی می ما دا آغا سخ عملت چه عمل و کار کری دی علاوی ایجی نزمور لسو انعاما چارپایان انعام جمع دا نعام دا نعام چارپایا توی لکه اوش دی آس دی غویی دی بزد بسدی دا علاوی دغه ما د خپل عمل سو پیدا کړی عمل نو چی شدی یپلا خو ګر سره وارد واره لکه د انسان اصل چې آدم علی السلام دی الله جوړ کړی دی نو خو دا غوایی او دا وشم دا خوم دغه سی اصل یې درلو دی الله پاک جوړ کړی بیا نو ورسته الله تعالی چې کوم عمل پکښی کړی دی هغه دا دی چې د دوی نرو شد سره یو ځای سره هغه نطفه خو الله تعالی عمل پکښی کړی یغه بلا کی په قدرت پکښی چي دی برغه ټوش زمي جوړ شي کنی خو یو وشت یو کښنی اوشه او وشت چې سره نږدې یو کښنی نو تپه د مازی پر لګاډس د دغه نو تپه ساس کو بوت څه خلاوي تورته ورم دا زما عمل دی علاوه دا زما کاری کړی دا کار ما کړی دا کمپنی علاوه ما جوړ کړی چې وشان را باسي غوای غوای را باسي کسونه را باسي معنا غیر حمد مور چې دی هغه وا کمپنی ده نو اولم يروا ايادي نجكتلي دي فکر ندی کړی چې انا به شک مش خلق نه مش پیدا کړی چې لهوم د پاره د دې مما د هغه څخه عملت چې کاری ګری کړی د ایدین از مش لا سوچ مش لا سوې کار کړی دا هغه څه مش دې ته چی پیدا کړی انعاما چارپایان هغه چارپایان چې مش پیدا کړ الله خلق ما کړی دي فهم نو دی له هدا پاره د هغه چارپایان مالکون مالکان او خوندان ته بابا انعام کشش یا لای ګور شی ما و خلقه په خپل کاریګری مګر برای دا وشت پلانی کاکا دی د بسونه د پلانی کاکا دی د بزه د پلانی د مالکانه تسیاس نو ام انعام په ګټس اما لو تعالی د خپل قدرت ورو شو چې د خلق څوکي خلقنه کدا کار یو بت کی خورته وای کدا کار یو قبر کی خو وای معنا په مخلوق کی د الله سما سوې څوک وای چې د کار زکم نو عبادت به ولید د حق الله نو زما حق کیج ام انعام در باندې کی چې مالک می جوړ کړي ام خلق ما درته وکینو وذللناها بالقدره بياني وذللنا مجزل الكري تابع كريم دي ها دغه چارپایانو انعام لهم د پاره ته دي الا بل دغه ته وجه نګوره چې دغه اوش سونه زوره وردی خو چې پر په خلکو بسر اسام چې وی نه ولي خلاص نه پر ځان نشورته تک کوله دغه رقم دي مگر د رغزاری الا لې خارکی غرغړی ژغ نه وته الله اذا ما پزوکه د وشو را چې ولي چې بس د انسان حق دی پر تابع ته بنور څنګه پکشي کوي خود ناری چوی خود زحمت است کوی رچاله لیمه مگر نور جنگ نشرو کی بل دادی سونه بار پر بانجی کیه د بار په وخت به مشال دی مغرغړی پر زحمت خود بار لاند کی دی ناری وی مگر پریوز چوک ساغه بار ته بار پرږی بیا چنګ پر تړی د ناری چروان سی بیا در سره وړی در ارزای پر چوی دغه تابعداري علاوه دا ماور کړی دا بل چانه ده کړی وذللنا او ملزل الكري تابع داران كري مجهاد اغا چارپايان لهم دا پارا دا دغا خلق دا جي انسانان فمنها نو دا دغا چارپايان وسخ ركوبهم دا سپرتاش يانجي ركوب چدي پا داري پزوار سر نمداقاري دا جامعة چدي دا مركوب دا مركوب پا معنى سر دا مركوب دي ركوب پا معنى دا مركوب دي مركوب دي اسم فعل سغا دا اغا سپرتا پر کرکیج اغا شي نو پا منها دا دغا چارپایان و سخ ركوب هم مركوب دا دي دي دا سپرتا شي دا دي دي خبر سپریجم پر داغا بانی پر وش بانی سپریج پر ایادی پر خر بانی سپریج پر آس سپریج پا خوا پر غویوم خارک سپریده پا سراوی که وسم بار پر وری بار بی پر بانی کرلیم خدا سپرتا شي دي ام برت دا داغا سخ دي لکه تا سال پارا چه دي زلیل دي او داغا سخ دي سپرتا هم تا که پا منها نو بعض داغا چار پایارو سخ چه دي رکوب هم مرکب دا دي دي مانا دا سپرتا شي دا دي دي پر سپریج و منها او بعض داغا سخ اکولون دي خوری بیا نو را چپا کې علالي کې غوشي خو ځینې به دغه رقم اگر چې مثلا خر نه خوړه کیږي یو بل دغه حیوان چې مرداري نه خوړه کیږي مګر دا یو څه خو دی خرم علاله وینه و منها بعض دغه چارپایرو څخه یې اکلون دی خوري خدام الله تعالی خپل انعام مشته بیان کی فسع ولهم او دغه انسانانو د پاره فيها په دغه انعام او چارپایانو کې منافع ګټي دي رقم رقم ګټي دي پوستکی چې علاله کې غوښه یو د کسابي پر وکه چمړه چا د چا پوستکی مرتایدا بیا بل غټه د چني اغه وړی چې د نشکې یا اغه وجغونی چې نشکې دای بیا بل غټه درو حتی اوس اړو کې مسخرسي اړو کې بیا بل غټه د نو فيها منافع ولهم فيها منافع دوی لره په دغه شر پایل کې منافع او ګټي ګوره منافع ذکر کې چې دغه منفعت جمع ده کمره کم ګټي مال د پوستکی وو د وړی د لارې څخه د اړو کو د لارې د غوښه د لارې څخه خوراک هم کې خرڅي ومشاربو دا مشارب بیا جمع د مشروب د ملقری مشروب هغه چې شل کیږي هغه شته ولکې وای دا مشروب دی معنی شربت نو مشارب او د دوغو څخه د دې لپاره مشارب مشروب هم دي نو د شدو سره ونه سره مستې ځین جوړه کښلو به ځین جوړه تا ګرځ د لپاره مشروبات کې نو چارپای علاوه ما جوړ کړی دی په ملک هم در کړی دی دا یو نعمت پر تا مې کړی دی دا چې تا د لپاره مې ذلیل او تابع کړی دی دا بل نعمت شو دا چې ته پر سپری ژه دا بل نعمت شو دا چې ته خوراک ځین کې دا بل نعمت شو چې دا پوسټ کې ته په کار اچې پوسټینان ځین جوړې وړې دي د مثال په تور کور بچو ته کان جوړې دا بل نعمت شو مشروبات کې وګوره چې شدو کې ورلس به رقم رقم شین ته ځین جوړې دا بل نعمت شو افلا یشکرون د دغه نعمت او سراسر علاوه چې ما کړی او خلق هم ما کړی ایا فلا یشکرون نو دوی شکر نه ادا کوي نو دوی دغه نه مره خلق په چا باندې ول دغه نه مکارام دي چې علاوه دوی شکر نه ادا کوي او د شکر ابتدا د لا اله الا الله سکیش دا لا شکر چې سړی کوي اول به د توحید او شرو کې چې لا اله الا الله پسې په دومره درجه کې محمد رسول الله ورسره بره د کلمې خپل تقاضا وي بره نور منزون او حج او زکات او د مور پلار حقوق دا ګرځي جن بره پر رب نادي ولی خدا کلمه شریف چې ده وای دا لکه د جنت کې لید راکم ده نو کلی خو غاشونه خامخه لري نو یوازې به سړی په کلی کې پات نه کوي چې به غاشو کلی لره منه دا لا اله الا الله محمد رسول الله خو د جنت کلی ده نو صحابه کرام ول چې دا د جنت کلی سره بره لمونز او حاج دا سکونه پیغمبر لو غاشونه لري اره کلی خپل ځان ته غاش لري حج یو غاش دی لمونز بل غاش دی روزه بل حج دی غاش دی زکات بل غاش دی نو افلا یشکرون سما دی شکر نه ده کی شکر معنا خو اول قدم چدی اغه در ټول د مخه قدم چدی خو اغه توحید نو دی الله تعالی ولي نو بولی فسیالا فرمایی و اتخذو دا خو پریر دا چه دی شکر نا دا که و اتخذو دی نیولی دی من دونی الله ما سوا دا اللہ سا علیه تن خدایان دی دا اللہ سا ما سوا نور خدایان زن تا غورا کلی دی لعلهم یونصرون پا کم نیت لعل چه شای هم دی چه دی یونصرون دا دی بمرست وکرسی دا طرف سخد دا خدایان بطانو تا سجده کهی غیانو که کهی المرو سپوزنو که کهی دا ملایک پرنامه کهی دا نبیانو پرنامه کهی دا چه دا پاره تا ما یاداده چه پا قیامت که با کومک را لر را که حالا یاداده دا غلطی دا پا قیامت که نو دا اللہ پا مقابل که سوک داره دلیس چه اغا با تا دا عذاب اخلاسی و تا با کپیر پر دنیا جر سوائن نو وات خذو دینی ودی دی من دونی اللہ ما سوا دا اللہ سا آلیه تن خدایان ګوره یو تعظیم دی یو خدایی ده. د انبیاو تعظیم پر موږ پارز دی که وکي، د نبی اهانت کې وکي خو کافر دی. مګر خدای نسې ځین جوړولی چې نبی ته د خدای درجه ورکوي، چې د خدای درجه ورلره ورکړي بار هغه د کفر ته رسیږي. یو دغسې تعظیم دی، د نبی علیه السلام حرمت او ادب دی، هغه خو پر هر مؤمن پارز دی. نو دوی خدایان ځین جوړ کړي دي په کم نیت، وام لعله شای چې هم دوی به چې دي دا انسانان دا چې شرکي یونس ورون د دوی به امداد کومک وکړسي د طرفه څه د چا د دغه باطلو خدایانو. الله د هغو د نصرت په باره کې ورته وایي، وایي لا یستطیعون نصرهم، لا یستطیعون طاقت نه لري څوک دغه شرکي خدایان د دوی نصرهم د کومک دی. الله وایي هغه هیڅ وس نه لري چې ستا کومک دې وکړي. وهم لهم جند محضرون، وهم او دغه شرکی خدایان چې دي لهم د پاره د دغه مشرکانو جند دا به یو لشکر او عسکر یې محضرون را حاضر کړی سوی، هغه په خپل په زور حاضر کړی سوی دی چې دی خدای به چا سجده یې کول کېدل. نو هغه چې دي چې را حاضر کړی سوی د جند اطلاق یې ویل پر وکی جند خدای لشکر ته وایي چې جنگ کوي. الله وایي دغه د دې باطل خدایان چې دی په خدای نیول دي، هغه به د ده په مقابل کې لکه لشکر جنګیږي به. هغه به ورته ستا ته چا ویلي چې ته ماته عبادت وکړې ځنبړې، خو تا زه په خدای نیولې ما الله پاک ده بوی چې الله پاک ما خو به ده ته نه ویل چې ته ماته عبادت وکړې. نو خو دوی ته الله عذاب باره ورلرورکوي ولې، خو هغه ده چې عبادت کوه په نازیدي هغه یې لشکر سه په مقابل کې ودرېدي. کېدای سي په مضمون پوهېږي، په قرآن کریم کې بل ځای هم وایي، په سورت مریم کې تېره سوې، ویکونون علیهم ضد، ویکونون څه به دغه باقي دغه د دوی شرکي خدایان پر دوی به غدیدن ضد بیا سکر سره، هغه به هلته د ده پر ضد ودرېږي چې کومک خو بیخي ولاکه ورکړي چې دی ما ته به کومک راکړي د خدای د عذاب مخلاص کړي، هغه بیا ضد شي. نو په یو بل سورت، سورت یونس کې فرمایي، وایي قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، دا د دوی شرکا به ورته وایي ودی ته چې دی د الله سره شرکان کړي، برای تاسو خو موږ ته عبادت نه کوه، تا خو د شیطان عبادت کوه، تا ته ما ویلي چې ما عبادت وکړه، خو شیطان د د عبادت وکړه، تا د شیطان په قول وکړه. نو دغه مضمون لکه په هغه مریم سورت په سورت یونس کې چې چیر سوی دلته بیا الله تعالی پیش کړي، وایي وهم دغه شرکي خدایان به له هم د دوی د پاره په مقابله کې د دوی جندون یو لشکر یې محضرون را حاضر کړی سوي، هغه به معنا را حاضر کړي چې دوی سره مقابله وکړي چې مانا ودی ته وایي چې تا ولې زما عبادت کوه، غلط یې کوله. نو نو در دغه ځای پورې چې اوس دا مضمون رالی د اولم یره وڅخه، دا له تعالی خپل د وحدانیت بل دلیل پیش کی، معنی لکه مخکې چې دلایل تیر سی و دا بل پیش کی، په کوم شي کې پیش کی، په دغه حیوانات کې چې دا ما په خپل لاس بلا کید، په خپل قدرت سره چې ما کوم عمل او کاریګری کړی د تا ته مې جوړ کی او تا ته مې دغره تولا پر دغه چې دغه نه استفادې هم ځینې کوي، او ته د دغه سې په د پښتنو په لهجه نه مکرام چې ته شکر نه ادا کوې. ما نو شکر څه معنی چې ته ما واحد نه بولې زما سره شریک درې، څنګه شریک واتخذو من دون الله الهه، دغه سې چې یو خدای لا نه زما سره الهه درې بولې دي، پس و خدایان جره سره شریکان کړی دي، هغه په دانت چې تا به امداد وکړې الله دې امداد دروازه پر بند کړو کې دغه نه چې دانه چې د زړه سباسه لا یستطیعون نصرهم، هغه طاقت نه لري د کومک ته دې کومک تور سره وکي، بلکې طاقت خو نه لري چې وکي ستا پر مقابل بلا الټه نور کار کوي. وهم لهم جند محضرون، معنا بالعكس، هغه به د دې لپاره یو لشکر محضرون حاضر کړي چې د مقابله وکي، د ده ذات سي د ده خبره د په خوله کې ورواچي چې ما کله تا ته ویلي و نو هغه کومک نشي کولی. نو الله عز وجل صحیح عقیده مشترک نصیب کړي، الله تعالی دې د شکر توفیق را لره. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.